lyssnar på Hell Morgon med Jonas Slättung. Så är det, Hell Morgon är tillbaka efter lite påskledighet och såna här grejer. Eller Hell Morgon har ju varit hela tiden, men jag, Jonas, är tillbaka. Vi börjar denna lördagssändning med en liten Rush-skiva från tidigt 2000-tal. Vapor Trails, låten heter Earthshine. Thank you. The home of rock music. Från vad många anser vara Iron Maidens bästa album, Peace of Mind, hämtade vi låten The Trooper. En låt som många anser vara Iron Maidens bästa låt dessutom. Jättebra skiva, 1983 kom den. Jag håller nog faktiskt Number of the Beast snäppet högre än Peace of Mind. Men så kan det vara, men den är väldigt, väldigt bra, så är det. Rush innan det då med låten Earthshine från skivan Vapor Trails som kom 2002. Nu till en annan riktig klassiker. Another night I'm going mad, my woman's leaving.

Town Tunnel Vision ifrån Difficult to Cure-skivan. 1981 kom den. Rainbow var det naturligtvis med Jolene Turner i spetsen. Jolene Turner på sång alltså. Innan det Motorhead med We Are The Road Crew. Också en låt som kom 1981. Som finns med på, ja den finns med på lite olika ställen. Men jag hämtade den från den här samlingsplattan som finns. Om man köper den på vinyl och har tur så kan man få tag i den med ett läderomslag. Väldigt kinky på något sätt där. Ja, bägge de här två låtarna kom 1981 och är det så att du är lite nyfiken på lite spår från 1981 så kan du följa mig på Spotify. Bara söka på mitt namn, Jonas Slättung. Jag lägger upp lite listor där. Det finns både hits och låtar som den här, Midtown Tunnel Vision, som inte är jättehits men som är väldigt, väldigt bra ändå. Så gå in och kolla, jag har en lista som heter Hard Rock eller Hard Rock 1981 och jag har en som heter Hard Rock 1981. Jag har massa annat också, men jag tänker att jag ska börja lägga upp sådana långa listor med olika årtal där, så ni kan gå in och följa mig där. Gör det! This is real rock and roll music. Pirate Rock. På annandag påsk öppnar Friskis och Svettis en ny anläggning i Kungälv City. Massa träning på en fräsch och modern mindre yta. Och du, under hela vecka 16 testar du oss helt gratis. Dessutom, under hela april månad har vi ett kanonerbjudande till dig. Köp ett halvårskort och få 2 månaders extra träning på köpet. Välkommen att upptäcka nya Friskis Kungälv City, Uddevallavägen 3 i Kungälv. Hej, det är Magnus på Handelsboden. Fredag till söndag har vi hjälmbytardagar i butiken. Byt in din gamla sunkiga kruka och få 15% rabatt på en ny, bekväm och säker hjälm. Vi har godkända MC- och mopedhjälmar från 699 kronor. Välkommen till Handelsboden, skinn och MC-kläder. Ågatan 38 i Mölndal. Hos Ringtjänst i Kungälv hjälper vi dig med allt inom däck och färg. Vi har även släpvagnsservice samt expressservice på din bil av till exempel bromsar, oljebyte med mera. Ring oss på 03 03 125 53. 03 03 125 53. Kom, kliv på, känn saltvattens stänk. Låt dig förtrollas av vågornas blänk. Upplev vår underbara skärgård från första parkett. Välkommen ombord på skaldjurskryss på MS Trubaduren med showande besättning. Turerna går april till oktober. Boka på skargardslinjen.se. Till MS Trubaduren, dit kommer ingen suren. Det finns bara glädje, skratt och håll igång. Hör du det här? Pirate Rock! Då vet du att radioreklam fungerar. Annonsera på Pirate Rock. Gå in på piraterock.se för mer information. Är det dags att fixa till frisyren? Då är du varmt välkommen till oss på Studios. Vi finns på Nytorget i Kungälv. Du bokar oss online på studiosalonger.se eller ring på 0303 190 65. Så ska vi ta hand om dig och ditt hår på bästa sätt. Varmt välkommen till oss på Studios. Vi på Bilab jobbar med bilar. Ja, som många andra bilföretag. Skillnaden är att vi ger dig riktigt personlig service. Jag menar riktig personlig service. På riktigt alltså. Bilarna vi är bäst på är Audi, Volkswagen person- och transportbilar. Välkommen till Bilab. Riktiga personer bakom riktiga bilar. And now back to music on Pirate Rock. Yes indeed. Hellmorgon heter programmet och Jonas Slättung är jag, mannen som sitter och pratar och nästan aldrig är tyst. Jo, det är jag. När jag ska spela musik, då håller jag käften. Change. 107.7 and 95.4 Pirate Rock. Stora megahitten Jump med Van Halen ifrån plattan 1984. Den näst sista skivan med David Roth på sång numera får man säga, för att den senaste kom 2012. De återförenas ju, förutom då basisten Michael Anthony som inte fick vara med av någon anledning, förmodligen för att han hade valt sida och istället valt att spela med den andra stora Van Halen-sångaren. Sammy Hagar, så kan det gå. Eddie Van Halen och Alex Van Halen kanske var lite sura på honom då. Talisman innan det med I'll Be Waiting, som du hör här. You are listening to Pirate Rock. Jag tänkte plocka fram en låt nu från 2010. Köpte musiktidningar mycket under den perioden, och till de här musiktidningarna så följde det oftast med en CD-skiva med lite blandat smått och gott. Den här specifika CD-skivan heter The Ones to Watch 2010, eller The Ones to Watch 2010, eller 2010. Men på den skivan finns alltså gruppen eller artisten Voodoo Johnson med låten Bad Habit. Mm.

Hej, du har väl inte glömt att anmäla dig till självutvecklingskursen Från hål till hål. På en islagd Storuman kör vi positiva affirmationer innan vi glider ner under isen och simmar 30 meter bort till ett annat hål. För extra utmaning kan du också välja till ögonbindel och blybälte. Tröttnat på hurtiga självutvecklingskurser? Stanna i din komfortzon istället. Vi pratar sittrikt i toalett, värme i golvet, mysbelysning och bubbelbad. Välkommen till Komfort, Sveriges största VVS-kedja. Du jobbar på en framtid som egen. Men som egen måste du ta steget. Du tycker steget känns roligt, men blir orolig över ditt ansvar. Ansvaret lättar med en företagsförsäkring som är anpassad efter din bransch. Trygg Hansa. Trygghet för livet. Hej, Hjalmar på Beijer här. Här kommer inköpslistan för dig som ska putsa om husgrunden. Putsbruk, vattenslang, cementblandare, sand, mursev, pensel, kummistövlar, snöre. Och gott om tid. Eller så struntar du i det och kör sten i terra sockelskiva. Snabbmonterade, frostsäkra och med en lång livslängd. Välkommen till Beijer. Vi bygger de som bygger. And now back to music on Pirate Rock. What's up, Benny? Du lyssnar på Hell Morgon med Jonas Slättung. Wake up, baby, smile at me. The sun is shining and the wind's blowing free. I got to thinking, ooh, yesterday, that silver bird can take us away. Get it on now. Marauder heter plattan, Blackfoot, fantastiskt fina Blackfoot var det som gjorde den skivan och den låten. 1981 kom den, ni kanske tycker att jag spelar mycket låtar från 1981 just nu, men det beror på en sak, och det stämmer, det gör det. Det beror på att jag precis gjort färdigt en dryga 3 timmar lång spellista på Spotify med låtar från 1981. Hårdrocks och rock, hårda rocklåtar kan man säga. Om du går in på Spotify och söker på mitt namn, Jonas Slättung, så kommer du hitta, och där kan du gå in och så kan du följa den. Följa mig och följa den listan, det är trevliga saker du kommer att få höra. En del grejer har du förmodligen hört förut. Jag försöker att hitta albumspår som inte är hitsinglar men som ändå är fruktansvärt bra låtar. Just den här Fly Away är faktiskt en singel, men många andra av de låtarna är liksom bara albumspår. Så du har chansen att upptäcka någonting väldigt trevligt där. 7,000 reasons I should deceive them all. 107 and 95.4 Pirate Rock. Nice Fucking Life heter den inte den här låten, den heter faktiskt det typ baklänges, nämligen Ifil Nikufesin eller NFL. Så är det. Anthrax i alla fall finns med på Among the Living-skivan som kom 1986, den här fina låten. Vi hörde också Echo Brain, Jason Newsteads band där, precis när han har slutat med Metallica. Colder World heter den. Låten, är det så att du inte vet vad du ska göra imorgon klockan 7:19 alltså, 00, så kan du gå in på Facebook. Jag spelar ju med i ett litet band som heter We Sell The Dead. Vi ska ha en typ akustiskt unplugged gig på Facebook, livestreamat. Några låtar där som vi kommer att köra för att vi ska hålla igång det hela och för att vi gillar att spela helt enkelt. Så vi kommer göra. Sitta i studion där och lira. Och ni kan vara med, så om ni går till We Sell The Deads Facebook-sida och kollar in så finns detaljerna där. And all around at the side of the grave stood Charlie's friends who could not save this stupid girl from the way she behaved. Your deep regret over Charlie's mouth, so enormous in weight. Pirate Rock, the home of rock music. Somebody better shake you. Somebody better turn your head up. Scratching like a wild cat, I'm spitting fire on the ground. You got my venom running through ya. Ain't gonna let you run off wild, no. I'm Snakebite, I'm your only man. Snakebite is your lover. Your name is... Den klassiska skräckfilmens musikaliska motsvarighet tycker jag väl ändå att man kan säga att Alice Cooper är. Den här låten heter Snakebite. Ursäkta mig att jag är lite... Jag börjar bli allergisk nämligen, förstår du. Jag får sån här... Att det kliar i näsan och att jag hostar. Och det är inte corona, för det här får jag varje år exakt de här symptomen. Corona är lite mer så här torrhostad hostning har jag hört talas om. Nej, jag vet att det är allergi, för det kliar och så här. Det är jobbigt. Kliar i ögonen gör det också. Alla ni som har allergi, jag förstår hur ni känner. Jag känner nämligen exakt likadant. För mig så handlar det om att det är, dels är det nu då på våren så att man har träden och knopparna. Men det är också så att jag senare under sommaren har gräsallergi. Så att jag har liksom allergi typ från det att det börjar bli varmt tills att det blir kallt. Så har jag någon form av täppt näsa och lite slemmig hals. Så kan det vara. Fick ni den inblicken i mitt liv? Innan Alice Cooper var det Frank Zappa som faktiskt var en människa som producerade de första två Alice Cooper-plattorna, för att han gick på en konsert med det här som det då var bandet. Och på den här konserten så gick typ alla i publiken tyckte det var så dåligt så att de gick, och då tänkte Frank Zappa, som den sjuka människa han är givetvis, ah, det här måste vara något speciellt. De här ska jag signa. Så han signade dem och producerade de två första skivorna. Jävla bra anledning att signa någon. Alla gick från konserten. Bra. Annie Downers heter låten med Frank Zappa. Den kom 1981 på en platta som heter You Are What We Is. Och 1981 är temat även för nästa låt, som är med ett band som heter Riot. Thank you.

Scheiß auf das Gesicht. Sie wird heute Nacht nicht untergehen. Und die Welt zählt laut bis 10. Down for a cruel, she's always Har ni fått kaffe eller? Annars är det, nu tänker jag ta en liten... Mm. Och det är så gott med kaffe, va? Fasen vad gott det är. Mm. Varmt, smakrikt kaffe. Kaffe är viktigt. Hoppas ni dricker kaffe. Om ni gillar kaffe förstås. Om ni inte gillar kaffe hoppas jag att ni inte dricker kaffe. Så kan vi sammanfatta det. Det vi hörde nu här, det var Skid Row med Monkey Business och innan det var det Rammstein med Sonne. Vi har alltså hört ett tyskt band och ett amerikanskt band. Då är det väl inte så konstigt om vi nu backar hem till Sverige. Radio. applåder där. Kings X, Over My Head från skivan Gretchen Ghost in Nebraska. Jag vet inte om ni, hur mycket tid ni lägger på sociala medier, men på Facebook just nu, i alla fall i mina kretsar, så åker det runt väldigt många sådana utmaningar. Lägg upp en omslag på en skiva som har betytt eller som har format din musiksmak. Du får lägga upp 10 stycken en om dagen. Inga kommentarer och bla bla bla, allt det där ni vet. Och skicka vidare sen till någon annan som man, du vet. Den grejen, den gjorde jag. Jag har gjort den flera gånger för att jag får ofta sådana här förfrågningar. Ibland känner jag att jag inte orkar. Men nu då när man är hemma mycket så har man ju tid att göra sånt här. Och en av de skivor som har format min musikaliska, min musiksmak och min, ja, format mitt liv skulle jag nästan kunna säga. Det är faktiskt den här Gretchen Ghost of Nebraska med Kings X som kom 1989. Det är en sån milstolpe i mitt musikdiggarliv. Om ni inte har hört Kings X så kan jag berätta att det är en Texas-trio som består av Doug Pinnick på bas och sång, Ty Tabor på, eller Tabor, jag vet faktiskt inte hur man uttalar sitt efternamn, på gitarr och sång, och Jerry Gaskill på trummor och sång. De sjunger, de lägger väldigt fina sångstämmor som ni hörde här i låten. De sjunger trestämmigt ofta, tvåstämmigt också och enstämmigt ibland. Vad jag vet om dem är att de har varit på och av. De var på, de första skivan kom väl 86 tror jag. Sen, nej, 88 kom den, just det. Och sen kom den här 89 och sen så kom det en 90. Och sen, ja, de har gjort skivor ända sedan dess, men de har liksom haft pauser då. När de har gjort andra grejer och släppt soloplattor och varit med i andra band och sådär. Men de håller på med en ny skiva, vet jag. Så att ni som gillar Kings X eller som är nyfikna på dem får väl vänta tills den kommer. För jag vet inte riktigt, de är inte så jättekända, så de har inte jättemycket budget. Så att det är liksom sådär, de jobbar lite när de har tid och råd, för de måste liksom göra annat också. Så är det, Kings X, fantastiskt band. Innan det var det Sator med I Wanna Go Home. Nu till några som inte har några problem i sin ekonomi. I don't know what lies ahead. It's all a mystery, man. I heard it said, you do your thing, you do your best. I take a guess while it happens. Are closing down. All I

There's a note on the telephone. Some roses on a tree. And the motorway stretching right out to us all. As I pull on my old wings, one wire duck on your wall. Isn't it just too damn real? One wire duck on your wall. One duck on your wall. I'll catch a ride on your violin, strung up on your bow. And I'll float on your melody, sing your chorus soft and low. There's a picture of you postcard to say that I called. You can see from the fireplace one quiet knock on your wall. Isn't it just too damn real? One white duck on your wall. One duck on your wall. One duck on your wall. Contentment, well, the long restless rustle of high-heeled boots calls. And I'm probably bound to deceive you after all. Something must be wrong with me and my brain if I'm so patently unrewarding. But my dreams are for dreaming and best live that way. And my zero to your bar of ten equals nothing at all. There's no double lock defense, there's no she ain't on my door. I'm available for consultation, but remember your way in is also my way out. And love's fallen word is no compensation. The black ace dog handler, I'm a waiter on skates. So don't you jump to your foreskin conclusion, cause I'm up to my deputies in cold breakfast trays. To be clear before I can dine on your sweet Sunday lunch confusion. Lugnt och finstämt började vi här med Jethro Tull. Den här låten har en väldigt bökig titel, One White Duck. Och så sjunger han ju equals nothing at all. Men det, när man läser titeln så står det så här: One White Duck, snedsträck 010, lika med nothing at all. Och det kan ju då mattekunniga i församlingen tala om för mig hur man ska uttala egentligen. Jethro Tull i alla fall, från 1975 och den fina plattan Minstrel in the Gallery. Här i Hellmorgon, där vi nu ska prata om, eller prata, vi ska spela ett band som är en väldigt tämligen ny bekantskap för mig. Jag hittade två stycken skivor, jag går ju ofta på loppisar och botaniserar bland LP-skivor. Och hittar man då ibland saker som man tycker via omslaget, alltså man kollar på omslaget, för man kan ju oftast inte lyssna på plattor på loppisar. Och så kollar man på omslaget och så ser man att det här skulle kunna vara intressant, och så kostar skivan kanske 5 spänn eller 10 spänn. Så köper man med sig den hem och sätter på den. Och ibland så blir det bottennapp, men ibland så blir det ganska trevligt. Till exempel som i det här fallet. Backtalk heter låten ifrån plattan med samma namn som kom 1981. Jag tjatar rätt mycket om 1981 just nu, men det är för att jag precis har gjort klart en sån grymt bra playlist på Spotify som ni kan gå in och kolla om ni söker på mitt namn, Jonas Slättung. Så kan ni följa den listan. Men i alla fall, det här var Backtalk med The Rockets. Ett inte råfräsigt bandnamn, men ganska... Rockets, raketerna helt enkelt. Ett band som från Ann Arbor i Michigan i USA som aldrig riktigt slog igenom, men som hade någon litet flow där i andra halvan av 70-talet och början av 80-talet. De var förband till Kiss bland annat någon gång på 70-talet där och sådär. Men de fick liksom aldrig några riktiga stora hits och sådär, så att de dog ut efter ett tag där i början på 80-talet, och sen så har de återbildats och sådär, ni vet som det blir. Och de har, var väl stora i Michigan tror jag under den här perioden, och är fortfarande så här lite kultband där. Sån här grupp som man kan hitta skivor med på loppisar för ganska billig penning och ta hem och lyssna på. Och allt är inte bra, men den här låten och den här skivan gillade jag. You're listening to Pirate Rock. Have you ever thought Black Sabbath med After Forever från Master of Reality-plattan som kom 1971, som är lika gammal som jag alltså. Innan det så hörde vi Dio, som ju var sångare i Black Sabbath ett tag, med titelspåret från Dios första platta Holy Diver 1980, ska jag säga så att jag fel, 83 var det, precis. Innan reklamen som är på ingång här så tänkte jag bara berätta att om det är så att du inte har något att göra nu på söndag klockan 19, så kan du gå in på mitt band Weasel the Deads Facebook-sida. För vi ska nämligen göra en liten akustisk livespelning där. Så gå in på Weasel the Deads Facebook imorgon klockan 19, eller lite innan 19 helst egentligen. Vi börjar ju 19, och så hänger ni med där så ska ni få en liten gig. Drink on me, AC/DC från deras fantastiska platta Back in Black. Du lyssnar på Helgmorgon där det nu har blivit dags för reklam. Stressigt på jobbet. Stel i nacken. Känns axlarna som om de var gjorda av betong. Unna dig då en behandling hos Lottas massage och friskvård. En legitimerad massageterapeut med lång erfarenhet. Lotta finns på Bultgatan 1 i Kungälv. Boka tid på bokadirekt.se.

Titelspåret från Mötley Crües första platta Too Fast for Love här i Hellmorgon. Och det är ju så att, som jag har tjatat om under dagen idag, jag gör lite såna här Spotify-listor med olika årtal, hårdrock och hårdrock från olika årtal, och gör dem på Spotify så man kan gå in och kolla där och följa mig. Mitt namn är Jonas Slättung, det är bara att söka på det. Men den noggranne tittaren snedstreck lyssnaren upptäcker att både i listan från 1981 och i listan från 1982 så finns det spår med från Too Fast for Love-skivan. Och hur kan det komma sig? Hur kan denna skiva vara med på både en lista från 1981 och från 1982? Jo, det kommer sig av att skivan släpptes, de släppte ju skivan själva först 1981 på sitt eget bolag Leather Records. Sen så fick de kontrakt med Elektra som tog tejperna, mixade om dem, mastrade om dem, snyggade till dem, ändrade låtordningen, tog bort någon låt och gav ut den igen 1982. Så att skivan har två utgivningsår. Så, det var det avklarat. Yeah. We Will Be Strong med John Norum och Joey Tempest. Och innan det Rolling Stones med Start Me Up. Vi ska be oss till ett år som heter 2006. Det heter det nämligen, 2006. Och lyssna till en skiva som heter Revelations. Då kanske en del vet vilket band jag pratar om. De som inte vet det, ja, jag kan avslöja då att det handlar om Audioslave. Mycket bra band faktiskt. Thank you. tell you understand. The values of the trust you give or take from fellow man. One way or another, you both be like sisters and brothers you come to love. Fathers and mothers, we go through time. One way or another, we're all the same. All the same. Som tonar ut i bakgrunden är Cactus med låten One Way or Another. Cactus som bland annat innehåller medlemmarna Carmine Appice, trummisen där, som sen spelade med King Cobra och mycket annat, och basisten Tim Bogert som var med i Beck Bogert Appice, som är ju också Carmine Appice var med faktiskt. Carmine Appice som ju är storbror till Vinnie Appice som är trummis i Dio, eller var trummis i Dio bland annat. Och också trummis i Black Sabbath faktiskt i perioder. Cactus, ett sånt där ganska, vad ska man säga, tidig hårdrock, tidig amerikansk hårdrock, ganska tungt för sin tid, eller väldigt tungt för sin tid, men lyckades aldrig riktigt slå igenom sådär megastort. Förutspåddes en karriär som Amerikas svar på Led Zeppelin, det blev aldrig riktigt så, tyvärr. Innan det då var det ju Audioslave med Sound of a Gun från deras platta Revelations som kom 2006, Audioslave. Tre delar Rage Against the Machine och en del Soundgarden. Mycket bra. Nu då till år 1981 igen och Toto. We'll be right back.

Dopamin med Iommi, det vill säga Tony Iommi och Glenn Hughes på sång. Fräcka grejer. Det är så att helgmorgon faktiskt är slut. Men imorgon igen hörs vi klockan 9, det vet ni väl. Jag lämnar er med låten The God That Failed med Metallica från plattan Fused. Hej då! are listening to Pirate Rock.